نعم حديث نفوتيه هapo mbele ambao ni الحديث العاشر حديث يا 10 sasa katika mlango huu عن جابر بن عبد الله رضي عنهما قال kutoka kwa جابر بن عبد الله رضي عنهما amesema قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم amehukumu bwana mtume صلى الله عليه وسلم قضى amehukumu رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له amehukumu yo umra liman kwa yule ambaye wuhibat lahu kwa yule aliyepewa wuhibat lahu kama alifasiri shekhe liman wuhibat lahu biman u'tiyat lahu tabarrua kwa yule aliyopewa ile sadaka au zawadi ile tabarrua amepewa yani majana pasipo kwamba alipe chochote na huyu mtoaji ametoa kwa ajili ya kutaka apate thawabu. Naam. Qadha amehukumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umra. Amehukumu bwana mtume kwa umra liman uhibat lahu kwa yule aliyepewa. Yaani kwa maana ile umra inamstahikia yule aliyepewa. Hapa vile vile ndugu zangu Waislamu wale hususan wenye vitabu tunaona tunapata neno jipya linaitwa al-umra. Sasa ukisikiliza hivi kwa mbali unasikia kama umra, na wewe unavyofahamu umra kwa maana ni ile hija ndogo, lakini kwa mtu mwenye kitabu hapa akisoma hii haisomeki tena kama umra ile. Hii inasoma bil umra, herufi ya mwisho kuna alifu ambayo ni alifu ya kukunja, sio alifu yenye kusimama. Al-umra na sio umra, na kusema umra yani ile umra, umra hii ya ibada ya kwenda kule Maka mwisho inamalizia na tau yenyewe ambayo ilikuwa ni tusema ni marbuta, imefungika. Kwa hiyo umra ya hapa ni umra. Nini maana ya umra? Kabla tujiambeli katika hadithi hii, ili uweze kufahamu maneno au unakusudia hadithi nzima huko mbele, inabidi kwanza tufasiri nini maana ya umra iliyokusudiwa hapa. Tafsiri ziko nyingi, lakini tutazitaja kama mbili au tatu. Ya kwanza ni ile ambayo alieleza mwenyewe Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake hii ya umdat al-ahkam tanbihu al-fahm. Anasema ni al-umra mushtaqqatun min al-umuri. Neno hili limenyomboreka au limetolewa limenyofolewa kutokana na neno al-umr. Umr kwa maana ya Kiswahili umri. Umru kwa maana ya Kiswahili umri. Kwa hiyo al-umra katika hadithi hii maana yake nini? Inatokana na neno umru kwa maana umri huu miaka hii. Wahia nayo ni al-atiya. Al-atiya ya kusudiwa ni zawadi, kitu chochote ambacho mtu apewa cha tunu basi kinasomeka kwa maana al-atiya. Sasa ni zawadi ambayo al-muqaddaratu iliyokadiriwa bil umri kwa umri. Kwa ukisikia al-umra katika riwaya hii ni zawadi aliyopewa mtu, lakini imekadiriwa al-muqaddara, imekisiwa na umri. Maana yake ni kwamba mfano kama wewe unapokea nakupa zawadi, nakwambia bwana nakupa hii nyumba ya kwako, lakini kwa mujibu wa vile ambavyo utakavyoishi, ukiishi miaka 100 haya, ukifa, ina maana sasa zawadi ile sio ya kwako tena, kwa sababu nimekupa zawadi kulingana na umri wako. Ukiishi miaka 50 basi nyumba ile si ya kwako tena, kwa sababu imekadiriwa ile zawadi uliopewa kwa umri. Hii ndiyo maana ya kwanza ambayo ya hadithi hii, qadha Rasulullah sallam bil umra. Maana nyingine nzuri vile vile nimeona katika Fathul Jalal wal Kiram, huyu Sheikh Uthaymeen, riwaya kama hii tumesoma hapa katika Umda, iko katika Bulughu, akasema hii umra iliyokusudiwa katika hadithi hii ni neno ambalo kama alivyosema huko mwanzo ni natokana na neno umri, al-umra kwa maana ya min al-umri. Naam, nini maana yake? Anasema wahia an yahiba al-insanu shay'an lishakhsi hibatun muqayyadatun bi'umrihi, ni mtu kumpa zawadi mtu mwingine shay'an chochote, lakini zawadi ile ikawa ni muqayyada, yani imekuwa restricted, imefungwa, imewekewa uzio na umri wa yule wa mtu ambaye aliopewa zawadi ile. Fayaqul, mfano mtu anamwambia mwenziwe, wahabtuka hadhihi umrak, nimekupa zawadi kitu hichi kwa kuishi kwa umri wako. Au yaqul amartuka hadhihi, au nimekupa yani kitu hichi. Almuhim, hii ni aina ya pili ya definition. Aina ya tatu akaieleza Sheikh Uthaymeen katika hivi tanbihu al-fahm, akasema kanat al-umra naw'an min al-hibat allati yaf'aluha an-nas fi al-jahiliya, ilikuwa katika zama za ujahiliya, kwa maana kabla ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa wakipeana zawadi, na moja katika aina ya upeanaji wao ndio hii inaitwa al-umra. Kivipi? Wa kanat turaddu ila al-wahib ba'da mauti al-mawhub lahu bikulli hali, ni kwamba huyu alotoa zawadi kinamrejea kwake kile kitu alichotoa zawadi baada ya kufa ya yule alompa zawadi. Siku za jahiliya ilikuwa sampuli hiyo. Kwa hiyo mtu anamwambia bwana fulani, nyumba hii ya kwako ninakupa. Nakupa bwana wewe kaa, hamna tatizo lolote, na inshallah wewe kaa. Siku anakufa yule aliyotoa zawadi anakwenda, bwana mimi huyu nilimpa hii nyumba, nishakufa sasa nataka nyumba yangu. Unaona sampuli aina hiyo ndio inazungumzwa hapa. Faja'a Allahu bil Islam, Uislamu ulipokuja, wa aqarra minha ma kana sahihan mutabiqan lishari'a wa ankara minha ma kana batilan mukhalifan lishari'a. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuja Uislamu, Uislamu ukaiangalia aina hii ya upeanaji hii, ikaona kuna baadhi ya mambo ni sahihi, lakini kuna baadhi ya vipengele si sahihi kwa mujibu wa sheria za Uislamu, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo ilikuja kama kukamilisha zile dini nyingine katika sheria ya mambo mbalimbali, mambo mbalimbali kabisa. Na ndio maana utakuta kuna baadhi ya sheria katika umati nyingine, lakini katika umma bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sheria hizo hazitumiki tena. Tuchukulie mfano katika kisa cha Nabii Yusuf alaihi salam. Nabii Yusuf alaihi salam, ukisoma kisa chake ni maarufu alimwambia mfalme yule wa Masri kwamba mimi nijalie au niteue niwe ni waziri wa fedha, nisimamie hii mambo ya ugawaji wa vyakula katika mataifa mbalimbali na katika hivi na hivi, yani mtu wa hazina, treasury wakati huo. Lakini wakati wa sheria bwana Mtume SAW hairuhusiki mtu kuomba uongozi. Alikuja sahaba mmoja kumwambia bwana Mtume kwamba nichague, Mtume akamwambia kwamba nahnu sisi la nasalu al-imara, ni sera yetu ya Uislamu hatuombi uongozi. Katika riwaya nyingine akamwambia la tasalu al-imara, usiombe uongozi. Kwa hiyo sheria hii ya kupeana zawadi hapo za mwanzo ilikuwa hapa, lakini ilipokuja Uislamu ukaona kuna baadhi ya vipengele viko sawa na vingine ikabatilisha. Kwa hiyo wa akhara minha anasema Sheikh Uthaymeen, ikaja sasa katika sura tatu thalathati suwari ahaduha, ya kwanza an yusarriha bi annaha lilmawhubi lahu wa liaqabihi. Hii sera kwanza, kwamba mtu atoa zawadi na kupa nyumba, wewe waliakabihi, kwa maana na kizazi chake, warithi wake, akifa basi warithi watarithi ile nyumba. Mathalan an yaqul a'amantuka hadhihi ad-dara laka wa liaqabika, nakupa nyumba hii kwako wewe na kizazi chako. Fatakunu lilmawhubi lahu wa liaqabihi alwarithina lahu. Kwa hivyo huyu alopewa zawadi nyumba ile itakuwa ni ya kwake, na baada ya kufa wale warithi wake watakuwa ni ya kwao, watairithi. Hii ni sampuli ya kwanza ambayo hii haina tatizo lolote. Athani sampuli ya pili an yusarriha biraddaha ilayhi ba'da mauti almawhubi lahu, ni kwamba mtu akaeka wazi kwamba ninakupa hii nyumba, lakini ukifa tu, ukifumba jicho, nyumba hii nachukua mwenyewe. Mathalan anamwambia mtu a'amartuka iyyaha ma 'ishta, na kuzawadia nyumba hii kwa mujibu au kwa muda wa uhai wako utakavyoishi. Au turaddu ilayya ba'da mautika. Aina ya tatu an yutlaq, yani mtu atoa zawadi lakini akawa ameweka hali ya wazi kabisa pasipo na kuweka ile restrictness ya aina yoyote, akasema hivi a'amartuka hadhihi ad-dar wa yaskut, bana hii nyumba ninakupa, kisha kamaliza hapo hapo, hakuendelea na statement yoyote mbele. Hii nyumba yako ninakupa zawadi ya kwangu, bwana chukua. Sasa aina hii ina maana kwamba fatakunu lilmawhubi lahu wa liwarathatihi min ba'dihi, nyumba ile itakuwa kwa yule aliyopewa zawadi, na baada ya kufa kwake wale warithi wake watairithi. Hizi ni sampuli tatu. Sasa labda sasa tuje kwenye hii hadithi yetu, tunaweza tukawa tumepata kidogo babakunde nini maana ya hii al-umra. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alihukumu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bil umra. Sasa al-umra ndio hiyo ni ile zawadi ambayo anaopewa mtu. Liman wuhibat lahu, amehukumu umra kwa yule aliyepewa, kwa maana ni yake, hakutokuwa tena kuna longa longa. Ukishampa mtu zawadi nyumba chukua, basi itakuwa ni yake. Liman wuhibat lahu, wa fi lafdhi, na katika tamko jingine imekuja man umira umra, mwenye kupewa umra, yani hiyo zawadi lahu, ni yake yeye huyo aliopewa, wali aqibihi, na warithi wake, aqibihi kizazi chake, warithi wake. Man umira umra, mwenye kupewa zawadi labda nyumba, lahu, ni yake yeye hiyo nyumba hiyo, wali aqibihi, na warithi wake, akifa basi warithi watarithi ile nyumba. Fa innaha lilladhi u'tiyaha, kwa sababu hiyo nyumba hiyo, tutachukua mfano wa nyumba hiyo, lilladhi, kwa yule ambaye u'tiyaha, aliyepewa, la tarji'u, hairudi tena, ila alladhi, kwa yule ambaye a'taha, aliyotoa, la tarji'u, hairudi tena hiyo zawadi hiyo, ila alladhi, kwa yule ambaye a'taha, aliyetoa. Liannahu, kwa sababu yeye aliyotoa, a'ta, ametoa, ata'a, yani zawadi, waka'at fihi, zawadi hii sasa imeingia, waka'at fihi, imeingia, almawarith, mirathi. Neno almawarith ni jamu ya mirath, mirath ni singular, plural almawarith. Kwa anasema li annahu a'ta ataa, kwa sababu huyu mtoaji a'ta ametoa ataa zawadi, zawadi ile waqa'at fihi mirath, al-mawarith inaingia urithi. Kwa hiyo mtu mwenye kupewa zawadi afwan, mwenye kutoa zawadi akampa mtu, ile zawadi ile mfano nyumba ni ya yule aliyopewa na kizazi chake. Kwa nini? Kwa sababu huyo aliotoa, alipotoa tu basi tayari yule aliyompa kile alichokitoa atakuwa ni aliyopewa na kizazi chake. Waqala Jabir, akasema Jabir, innamal umra, ama hakika umra, allati ambayo ajazaha, aliyeruhusu Rasulullah sallam an yaqul, ni mtu kusema hivi, innamal umra allati ajazaha Rasul sallallahu alayhi wasallam, ama hakika umra aliyeruhusu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ajazaha, kwa maana aliitolea ruksa, an yaqula, mtu aseme hivi, hiya laka wa li aqibika, hii nyumba nakupa, chukua na warithi wako, wa li aqibika, na kizazi chako. Bwana shamba hili hapa mpaka kule unaliona hili, hii bwana shamba ni ekari 15, kwa hiyo nakupa wewe, wali akhibika, na warithi wako. Amwambie hivi, fa amma idha qala, ama pindi atakaposema huyu mtoaji, hiya laka, shamba hili ninakupa, au nyumba hii ninakupa ya kwako, hiya laka ni ya kwako, hiya laka ni ya kwako, maisha, kwa muda wa umri wako wa kuishi, maisha, yani kwa umri wa maisha yako. Mtume anasema akisema hivyo, fa innaha tarjiu ila sahibiha, basi hiyo zawadi aliyotoa, tarjiu, itarudi kwa nani? Sahibiha, yule mtoaji, sahibiha, yule mtoaji. Wa fi lafdhi al-Muslim, na katika tamko la Muslim akasema Mtume SAW, amsiku alaykum amwalakum, jamani, amsiku, zitunzeni amsiku alaykum, zitunzeni amwalakum, mali zenu, wala tufsiduha, wala msiziharibu. Amsiku alaykum amwalakum, zitunzeni mali zenu, sema na mziziwie, kwa maana mzitunze mali zenu, wala tufsiduha, wala msiziharibu. Fa innahu, kwa ni hakika, man a'mara umra, yoyote mwenye kutoa zawadi kama nyumba, shamba na kitu kingine, fahiya, basi zawadi hiyo, lilladhi, kwa yule ambaye umiruha, aliyepewa. Man a'mara umra, yoyote mwenye kutoa zawadi, fahiya, basi zawadi hiyo, lilladhi, ni kwa yule ambaye umiraha, aliyepewa. Hayyan, akiwa hai ataitumia zawadi ile, wa mayitan, akiwa amekufa, na vile vile wali akibihi, na vile vile kwa kizazi chake au kwa warithi wake. Akibihi, kwa maana inaingia katika masala ya mirathi. Kwa hiyo hapa bwana mtume akawa ametoa maelekezo mazuri katika swala hili, na aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha, nini maana yake? Amefasiri Sheikh Uthaymeen katika hadithi kama hii katika Bulughul Maram, akasema kilichokusudiwa hapa hii amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha, yani ni kwamba msifanyie uharibifu mali yenu, na iziweni, itunzeni, bi ikhrajiha an mulkikum, falmuridu falmuradu bil ifsadi huna laysa huwa al ifsadu alladhi dhiddu al islah, hapa haikusudii kwamba msiharibu mali zenu, kwa maana ya kwamba ule uharibifu wenye maana ya kinyume cha kutengeneza, hapana. Anasema bal ikhrajuha an mulkikum, ni kwamba nyinyi msitoe mali zenu kutoka katika umiliki wenu. Ukimwambia mtu ya kwamba ninakupa nyumba hii, ina maana wewe umiliki wa nyumba ile inakuwa si wa kwako tena. Kwa hiyo ndio mtume akasema amsiku alaikum amwalakum, zitunzeni mali zenu, ikitoka, ukishaitoa, basi itakuwa katika hali ambayo haiko katika miliki yako. na msifanye uharibifu, kwa maana ya kwamba msitumie mali zenu katika namna ambazo zilizokuwa hazikubaliki kisheria. Anasema Sheikh Uthaymeen, maana yake hasa ni al-ihtifadhu bil amwal, mzilinde na kuzichunga mali. Kwa Mtume aliposema kwamba wala tufsiduha, wala msizifasidi mali zenu, bimaana zilindeni, zichungeni mali zenu. Na jambo hili mbona jambo ambalo la kisheria, kwamba mtu anapokuwa na mali aichunge na ailinde, wala tufsiduha. Akasema shekhe, emu kumbuka Allah aliposema katika Qur'an, wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni na kunyweni wala msifanye israfu. Kwa maana hizo mali zenu, pamoja na kwamba mna mali nyingi sana, lakini msifanye israfu, ile fujo matumizi ya mali yakawa tena inaingia katika kinehi. Na katika nyingine, wala tusufaha amwalakum lati ja'ala Allahu lakum fiha qiyama, almuhim lakum qiyama, mali zenu ni ndio msingi wa maisha, msiwape wale wapumbavu. Au katika nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina idha anfaqu, na wale wanaokuwa na mali wanapotoa, lam yusrifu, hawafanyi israfu, walam yakuturu, wala hawafanyi ubakhili, wakana baina dhalika kawama, wakawakati na kati baina ya kutoa na baina ya kufanya nini, yani katika kuzuia hawatoi, yani baina ubakhili na baina kutoa kukati na kati. Almuhim, wa hadha yadullu ala wujubu hifdhi al-amwal hatta law kana al-insanu ghaniyan, ni kwamba mtu hata kama ana mali ya kiasi gani, anaingiza in terms of millions per day, katika tena hiyo ni profit margin, in terms of millions, sio ni profit margin, yani mtu anafanya jioni kapata faida shilingi 10,000, kapiga winga kapata faida shilingi 25,000, sio kapata faida shilingi 50,000. Ni kwamba mtu anaingiza in terms of million profit margin. Hata kama hivyo, Sheikh anasema haifai mtu kufanya israfu katika mali yake, akawa anatumia mali hovyo. Ikawa mtu anafikia hatua anamnunua mchezaji kwa kiasi cha pesa za Tanzania bilioni 1, milioni 800, milioni 700, ukiuliza bana, huyu pesa inaingia tu, haina tatizo zote, basi itakuwa ni makosa makubwa mbele ya Allah tajiri kutumia mali yake katika israfu, hata kama atakuwa ana pesa za kiasi gani. Hii ndiyo faida ambayo tunaipata katika hadithi hii.